sulla radio, sulla radio, sulla radio, sulla radio. Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénz megkerült, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonot ült. Érdes hangja felszárnyalt és messzire repült, egy hallgatóban megszólalt, próbás sikerült. A gyáli úton állt egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. Műsor gyanánt akkoriban az is megfelelt, a Barcal János segédtiszt egy nótát énekelt. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. S a rádióról 24-ben feljegyezhették, hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét. A lemezgyártók átkozták a konkurenciát, mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát. A közel lakó amatőrök tisztán hallották, mikor a csepeli adó 25-ben jó reggelt kívánt. Magasba szöktek mindenféle furcsa antennák, s egy ügyes diák detektoros bevőt fabrikált. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. A hőskorban már megtanultam minden bemondó, tilos rögtönözni a leírt szöveg felolvasandó. Bár kompenzát és pilotás lét kevesen ismerték, azt tudtam minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szép. A dobozban a bátyit keresték, a nagymamát, a politúrját szépre vixelték. A postások a vevőktől az adót vezették, és fizetni kellett egyformán a jó és rossz hírét. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. Ein Schweingotlet mit Gericht. Komm, okay, sicher, so man in der Benfica, Benfica, wo das ist? Komm, okay, sicher, so man in der Schweingotlet. Stereo-ban fogató, és ebben az a jó, hogy a két oldalról egy időben más-más hallató. A nagy zenekar hangzásában éppen az a szín, és jól figyelsz, már teljesen fakít. Néha zavar minket, s néha gépek zavarják, már zsebre vágjuk, s ha rosszul figyelsz, ő is zsebre vág. De szép időben minden műsor tisztán fogható, és a programban a régi dal is újra hallható. Szól a rád.